अल्लाह जिस हुक्म को चाहता है मनसूख कर देता है और जिसको चाहता है बाकी रखता है, और तमाम किताबों की जो असल है वो उसी के पास है।